Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, pierwszy dzień kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest najnowszy bilans epidemii. To ponad 35 200 nowych zakażeń koronawirusem. Zarzuty może usłyszeć część działaczy polskiej mniejszości zatrzymanych na Białorusi. W Wielki Czwartek papież odprawił mszę Krzyżma Świętego. 35 251 nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce ostatniej doby. To ponad 1000 więcej niż w ubiegły czwartek. Od wczoraj zmarło 621 zakażonych osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Minister zdrowia napisał rano na Twitterze, że jest pierwszy sygnał przełamania trendu w trzeciej fali. Trzeci dzień z rzędu obserwujemy spadek zleceń na testy w stosunku do poprzedniego tygodnia, poinformował Adam Niedzielski. Zlecenia z wyprzedzeniem pokazują, co będzie działo się z liczbą zakażeń, wyjaśnił szef resortu zdrowia. Minister Niedzielski spodziewa się szczytu trzeciej fali koronawirusa w tym tygodniu lub w przyszłym. Osoby między 40 a 59 rokiem życia będą mogły rejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Jest to możliwe tylko dla tych, którzy w styczniu za pomocą specjalnego formularza wyrazili taką chęć, wyjaśnił szef kancelarii premiera. W tej chwili rejestracja została jednak wstrzymana z powodu błędu w systemie, mówi Michał Dworczyk. Na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację tej grupy między 40 a 59 rokiem życia, które wcześniej były zapisane za pośrednictwem formularza, i po usunięciu tej usterki odblokujemy i do każdej takiej osoby będzie dzwonił automat bądź konsultant, proponując konkretny termin szczepienia w drugiej połowie maja. Z powodu błędu w systemie osoby otrzymały termin wcześniejszy, który jest zarezerwowany dla osób powyżej 60 roku życia. Słowacka policja w Wielkanoc będzie częściej kontrolować przestrzeganie restrykcji sanitarnych. Od początku roku wykryto tam ponad 47 tysięcy przypadków naruszenia przepisów. Sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów poprawia się, jednak epidemiolodzy proszą Słowaków, by na święta zostali w domach. Od dziś do poniedziałku regularne kontrole będą prowadzone na granicach państwa oraz poszczególnych powiatów. Na Słowacji obowiązuje zakaz podróżowania poza granice powiatu, natomiast osoby przyjeżdżające z zagranicy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Słowacki rząd zdecydował, że w okresie świąt wielkanocnych zostaną otwarte kościoły. Możliwe w nich będą jednak tylko indywidualne wizyty i spotkania z duchownymi, którzy mogą udzielać sakramentów. We mszy świętej i innych nabożeństwach będzie można nadal uczestniczyć przez internet. Słowacki parlament wezwał rząd do ustanowienia kolejnego wyjątku i wydania zgody na organizowanie nabożeństw przed kościołami z zachowaniem bezpiecznych odległości między wiernymi. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Niektórzy liderzy polskiej mniejszości przetrzymywani w aresztach na Białorusi mogą usłyszeć oficjalne zarzuty. Wszczęto przeciwko nim sprawy karne. Z Mińska Włodzimierz Pac. Portal z Naddniemna, powołując się na rodziny zatrzymanych, poinformował, że dziś zarzuty mogą usłyszeć przetrzymywani w areszcie w Mińsku członkowie Zarządu Głównego Związku Polaków Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Andrzej Poczobut. Natomiast prezes Związku Polaków na Białorusi Angelice Borys zarzuty mogą zostać postawione w piątek. Białoruscy obrońcy praw człowieka uznali przetrzymywanych w aresztach liderów polskiej mniejszości za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Mińsk. Papież odprawił mszę Krzyżma Świętego. Podobnie jak w ubiegłym roku, Wielki Tydzień w Watykanie przebiega pod znakiem pandemii. O 18:00 rozpocznie się msza Wieczerzy Pańskiej. Z powodu pandemii, podobnie jak rok temu, odbędzie się ona w Bazylice Świętego Piotra. Poprzednio papież Franciszek, zrywając z tradycją, sprawował ją w więzieniach, domach opieki i w ośrodku dla migrantów. Co więcej, dziś po raz pierwszy w historii tego pontyfikatu Franciszek nie będzie przewodniczył temu nabożeństwu. Zastąpi go dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Powodów tej zmiany jak dotąd nie podano. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000 na budowanie odporności organizmu.

Kings of Leon, na dzień dobry. Dziś witamy Państwa serdecznie. Co u nas w ciągu najbliższej godziny? Przed południem kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Za kilkanaście minut niezła historia. To będzie historia związana z Trójką, rzecz jasna, w tym wyjątkowym dniu. A za chwilę o niezwykłej, czy modzie? No może i tak, można i chyba już to tak nazwać. O modzie na śpiewanie piosenek od tyłu. To i więcej w naszej audycji w ciągu najbliższej godziny. Trójka do trzeciej. Magdalena Derczy, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej. Zapraszamy. Co najmniej do 15. Biorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć telefonicznie i 71335 SMS-owo, 2 2 7 3 telefonicznie. Bardzo dziękujemy. Pierwsze sygnały od Państwa w tym wyjątkowym dniu. Tak właśnie, bo to dziś. 59. urodziny Trójki. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat. Ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Też łatwa do przetłumaczenia, o czym już kiedyś wspominałem, a dziś bierzemy także i ten temat piosenek od tyłu. Też łatwo pewnie. Coś po angielsku by było. Jak znalazł Mr. Zub. 17 minut po godzinie 11. To wszystko? Nie, nie to wszystko, bo i pan Rafał pyta. Oczywiście także adres mailowy najszybciej, najbezpieczniej. trójka@polskieradio.pl. Już teraz, choć pewnie wielokrotnie będę o tym mówił. Bardzo państwu dziękujemy za życzenia, za słowa wsparcia. No a dziś 32 marca, od samego rana właściwie nie wiem, co jest, co będzie żartem, a co nie. Co nie? Będą pojawiać się ciekawostki ze świata, z kraju i pewnie z niejednej wioski. Na pewno co godzinę będziemy zadawać pytanie. Czy nie wiecie, że... 6-metrową mysz, która od ponad roku terroryzowała trzodę chlewną w gminie Wielkie Małe Borki Dworskie w Zachodniopomorskiem, schwytali strażacy z lokalnej OSP. Zwierzę udało się okiełznać dzięki użyciu dwóch wiader prosa. Obecnie zwierzątko przebywa w jednym z gospodarstw rolnych, gdzie zaprzyjaźnia się z dziećmi i zastrasza trzodę chlewną. Czy nie wiecie, że i Łukasz Szwed? Do usłyszenia za niecałą godzinę. Co ja przestawia noc. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten wzgórze to drań. Padał dzisiaj byłem sam. Mała zająć to, co pokolenie zna, młodszemu przypominamy IRL. Pamiętamy, bo przecież wielokrotnie artyści sięgali po swoje wersje znanych przebojów, czyli tak zwane covery. Były też utwory wykonywane w zupełnie nieoczywistych językach obcych, rzadko spotykanych. No i te nagrania, bardzo znane zresztą, czy wielkie przeboje w swojej nowej odsłonie w egzotycznych językach też budziły. No i z jednej strony kontrowersje, z drugiej zaciekawienie. Pamiętamy, że były te... W sumie to i IRL też można by potraktować, że utwór zwalniany w swoim tempie. To akurat niecałe 5 minut, ale w oryginale. No dziś zaczęliśmy tak melodyjnie i o muzyce będziemy mówić. Co państwo na taką piosenkę śpiewaną od tyłu? No, ciekaw jestem, czy podobałoby się. No może nie do śpiewania, ale przynajmniej do słuchania. Nie bez kozeru o tym mówimy. Właśnie jest taki nowy trend zza wielkiej wody. Metoda zwana backsong jest coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród nastolatków. No i opieram się na szacunkach, wedle których już ponad 1/3 młodzieży tak właśnie delektuje się muzyką. Zastanawiamy się dziś, co inspiruje może i twórców też, że kolejni artyści tworzą tak zwane backsongi. Piosenek od tyłu słucham od 3 lat. Stanisław Jurski, miłośnik piosenek od tyłu. Zaczęło się niewinnie. Kolega puścił mi polski szlagier piosenek od tyłu, czyli Nie ma fal, Dawida Podsiadły. Pan sam posłucha. Super nuta, po prostu genialna. Słychać ukryty przekaz, a to jest najważniejsze. Ale gdzie on jest? Nie słyszy pan? To puszczę jeszcze kawałek. Fall in love, jak jest taki ukryty przekaz, to piosenki są najlepsze. W ostatnim roku popularna była jeszcze Vicky Gabor i Superhero. Coś o bananach? Tak, a dokładniej to leci tak. Podejmij banana, szybciej rzucisz zmysły, a potem weź se chyba nowego na talerzu. Wszystko brzmi świetnie, ale dlaczego się słucha tych piosenek od tyłu? Po pierwsze, to jest fajne. Po drugie, to można znaleźć kolejne znaczenia. Ja w samym Superhero znalazłem jeszcze chyba z 3, na przykład Ejno Fikołki, ale co do zasady, to chodzi o to, aby wyłamać się z mainstreamu. aby iść muzycznie pod prąd, nie robić tego co inni. Jak się jednak okazuje, słuchanie piosenek od tyłu nie jest już wcale czymś niemodnym i nieznanym. Według ostatnich danych, co piąty nastolatek w wieku od 15 do 24 roku życia słucha piosenek od tyłu, mówi Grzegorz Szymański ze Szkoły Głównej Handlowej. Piosenki od tyłu zyskały w ostatnim czasie wielką popularność, głównie dzięki serwisowi TikTok, który stał się bardzo popularny w ostatnim czasie wśród młodzieży. Popularne stało się również puszczanie od tyłu teledysków utworów. Dajmy na to przykład, wystarczy powiedzieć, że nie ma fal od tyłu na YouTubie i ten teledysk uzyskuje ponad 500 000 wyświetleń, co rodzi także wymierne korzyści finansowe. Na takiej piosence można po prostu bardzo dobrze zarobić. Użytkownik wrzucił ten teledysk nie ma fal, zarobił ponad 10 000 zł na tym swoim filmiku. Co najlepsze, będzie po prostu dalej zarabiał, ponieważ żadne serwisy streamingowe nie dysponują na razie taką możliwością, żeby puszczać teledyski od tyłu. Ten stan rzeczy już niedługo może się zmienić. Od połowy stycznia na Uniwersytecie w Aarhus w Danii trwają prace nad darmową aplikacją umożliwiającą słuchanie 2 000 000 piosenek od tyłu. Jest to możliwe, bowiem według analizy prawnej za piosenki grane od tyłu nie trzeba płacić ani wytwórniom, ani twórcom, mówi Grzegorz Adamczyk, współtwórca aplikacji do streamingu piosenek od tyłu. Wstępnie projekt nazwaliśmy i Vitops Cisum. Nasza aplikacja będzie miała takie same funkcje jak inne aplikacje streamingowe. Są tylko dwie różnice. Po pierwsze, piosenki będzie można słuchać od tyłu, po drugie, aplikacja będzie zawsze darmowa. Nie chodzi nam o pieniądze, bo nie ponieśliśmy żadnych kosztów, pisząc prostą aplikację odtwarzającą pliki MP3. Nam zależy po prostu, aby więcej osób zaczęło słuchać piosenek od tyłu, bo one są naprawdę warte uwagi. Według wstępnych planów autorska aplikacja umożliwiająca słuchanie piosenek od tyłu zostanie udostępniona na telefony z klapką już 32 marca, czyli dzisiaj. W nowy trend back song, granie i śpiewanie piosenek od tyłu wsłuchał się nasz reporter Paweł Turski. Tak mi się wydaje, że chyba wreszcie ktoś to nazwał, bo do tych back songów, do grania, do śpiewania, przynajmniej we fragmentach, przynajmniej taki zabieg wykorzystany już od lat, być może już się do niego tak przyzwyczailiśmy, osłuchaliśmy, że nawet nie zwracaliśmy na to uwagi. Back song też na początku nagrania Linkin Park. Proszę posłuchać, a za chwilę niezła historia. Czas na codzienne spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. No, panie profesorze, dziś taka data, że... No, że będzie wesoło. Że nie, to nie prima aprilis. Nie. Choć nie. Rzadko kto chce w to uwierzyć, ale jednak tak jest. Oczywiście rok 1962 to oficjalna inauguracja programu trzeciego Polskiego Radia i o tym dziś tak trochę w naszym kąciku historycznym ujmiemy to. Przynajmniej postaramy się coś o historii powiedzieć. Między innymi o tym, jak wyglądała ta radiofonia w Polsce właśnie w latach 50., 60. i później. To znaczy, ja może bym zaczął od tego, od skwitowania, że tutaj na moim miejscu, jeżeli mamy mówić trochę o historii programu trzeciego, to chyba na moim miejscu powinni się tutaj znaleźć wszyscy słuchacze i pracownicy programu trzeciego. Nie, prawda? Zmieszczą się w tym studiu. No, myślę, że i w budynku może byłby problem przez tyle lat, prawda? Natomiast i tutaj podejmuję z ciężkim sercem to wyzwanie, przed jakim mnie pan dzisiaj postawił. A mamy na to 3 minuty. Tak, więc ja bardzo szybko, bardzo ogólnie, żeby tutaj nikt się nie mógł do mnie przyczepić, prawda? No bo tutaj też mało czasu na te detale. Radiofonia w latach 60., a pamiętacie może państwo nasze spotkanie lutowe, to jest już zdecydowanie dynamiczniejszy rozwój w latach 60. Mamy do czynienia z masową produkcją odbiorników. Przede wszystkim oczywiście odbiorników rosyjskich, które się pojawiają na naszym rynku, ale też odbiorników już polskich. Mamy coraz bardziej rozwiniętą sieć elektryfikacyjną. Co za tym idzie, dzięki temu możemy tego radia słuchać w wielu miejscach. Praktycznie cała Polska już ma takie możliwości. Rozwija się samo polskie radio. Pojawia się program trzeci, który ma mieć swój określony profil i swojego określonego odbiorcę. Niezła historia. Tak jest do dziś też. A jakie były pierwsze audycje, do jakiego słuchacza były adresowane? Trójka była adresowana do młodego słuchacza. Skupić się miano, przynajmniej ja tak to odbieram, na osobach, które studiowały, czyli na odbiorcy bardziej wykształconego, prawda? No i tak jak powiedziałem, młodego. W związku z tym do takiego odbiorcy trzeba było dotrzeć za pomocą odpowiednio przygotowanych audycji, muzyki. No też nie możemy zapominać, że to są lata 60. W związku z tym też na swój sposób troszeczkę otwieramy się na świat jako taki, więc radio też jest taką furtką, oknem na świat. W związku z tym pojawiają się też próby przekazywania takich, nie wiem jak to powiedzieć, niezakamuflowanych, nieoficjalnych, ale nieoficjalnych, tak? Takich informacji o tym, co się dzieje na świecie, prawda? Gdzieś, żeby te rzeczy mogły dotrzeć do słuchacza, a nie narażały radia, jego pracowników na jakieś szykany, cenzurę. To słuchacze lubią najbardziej to puszczanie oczka właśnie tak jest, przez radiowców tak jest. Do słuchaczy i tu nie mówimy o tym magicznym zielonym oczku, które wtedy tak. Jeszcze przecież w latach 60. w radioodbiornikach było. Istniały. Tak. Oczywiście o samych urodzinach trójki jako takich jeszcze będziemy mówić, a dziś też kończymy nasz taki króciutki rys historyczny. O, nawet wyszło 3 minuty i 33 sekundy, panie profesorze. Wszystkiego dobrego programowi trzeciemu i wszystkim słuchaczom trójki. Kłaniam się. Niezła historia. Tłum ludzi biegnie przez mój chcę powiedzieć to, co doskonale wiem. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Thank you. ani ściany nie są teraz moje. Wciąż nie widzę końca, ale mówią mi, że już niedługo i że przyszli tylko po to, by za chwilę do godziny 12. Sygnały od Państwa w sprawie różnych propozycji dotyczących utworów właśnie granych czy śpiewanych od tyłu, a są przecież klasyki. No, niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Chyba prościusieńkie do odszyfrowania. Trójka do trzeciej, małpa polskiradio.pl 71335. Zachęcamy do korespondencji. Być może sięgniemy po oryginał, jeśli Państwo rozpoznają, co to było. No właśnie, dziś zajmujemy się backsongami, choć pani Magdalena z Niemiec informuje, że tam właśnie za naszą zachodnią granicą nazywa się to Zürichlied. Chyba dobrze powiedziałem. Coming from my bones, that's my dog. Program Trzeci Polskiego Radia. Jurek podpowiada, że nie tylko w repertuarze The Offspring, ale także w repertuarze Depeche Mode. No, przyznam szczerze, tego nie wiedziałem. Także pojawiają się utwory, a przynajmniej fragmenty w utworach właśnie grane czy odtwarzane od tyłu. No to my od początku, licząc 49. fragment naszej powieści dźwiękowej już teraz, za 14 minut południa. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Na próżno odmawiają państwo Curie wywiadów, zamykają drzwi przed wszystkimi, chowają się w laboratorium, które już jest historyczne. Ich praca i ich życie prywatne przestało do nich należeć. Nawet ich skromność, zadziwiając i wzbudzając szacunek najmniej dyskretnych dziennikarzy, robi się własnością publiczną, znakomitym tematem do artykułów. Chcę podkreślić tutaj pewną charakterystyczną cechę pana Curie, a mianowicie jego głęboką bezinteresowność i skromność wręcz doskonałą. Ten wysoki człowiek o jasnych włosach, o ramionach cokolwiek pochylonych i o niezwykle łagodnym spojrzeniu. Człowiek, który osiągnął sławę w młodym jeszcze wieku i którego ta sława zupełnie nie upoiła. Ten uczony, mistrz, o jedno tylko się troszczy poza swoją pracą i kręgiem rodzinnych swych uczuć. Pragnąłby, aby jego uczniowie i młodzi ludzie, którzy później zechcą poświęcić się ciężkiej służbie wiedzy, nie byli w zapale swoim hamowani przez opłakane warunki materialne. Zapomina on o własnych przejściach, o trudach, jakie dzielił z panią Curie i o tym tylko myśli, że może gdzieś żyją we Francji badacze, godni uwagi, nieznani geniusze, którzy do niczego nigdy dojść nie będą mogli, ponieważ muszą zaniedbywać swoją pracę dla zdobycia kawałka codziennego chleba. Nie umiem wyrazić, z jakim wymownym akcentem, z jak gorącym wzruszeniem powiedział mi to pan Curie. A trzeba wiedzieć, że nikt nie mówi z równą mu prostotą, tak rzekłbym nawet dobrodusznie. Oto dlaczego Piotr Curie zasługuje na coś więcej niż podziw z naszej strony. Ma on prawo do naszej powszechnej sympatii. Eugène Thébault, Petite République. Piotr Curie do Georges Gouy, 22 stycznia roku 1904. Drogi przyjacielu, od dawna chciałem do pana napisać. Proszę mi wybaczyć, że nie zrobiłem tego dotąd, ale to z winy idiotycznego życia, jakie obecnie prowadzę. Widział pan ten nagły atak uwielbienia dla Radu. Pociągnęło to za sobą dla nas wszystkie rozkosze chwilowej popularności. Ścigali nas dziennikarze i fotografowie z wszystkich państw świata, posuwając się aż do przytaczania rozmowy mojej córki z nianią i do opisywania naszego kota w czarne i białe łaty. Później zasypywały nas listy i odwiedziny wszystkich dziwaków i wszystkich zapoznanych wynalazców. Wiele osób zwracało się do nas z prośbą o pieniądze. Wreszcie zjawiło się w naszym wspaniałym lokalu przy ulicy Lomont, który pan zna dobrze, mnóstwo zbieraczy autografów, snobów i eleganckich panów, a nawet także i kilku uczonych. Wskutek tego wszystkiego, ani chwili spokoju w laboratorium i olbrzymia korespondencja do załatwienia co dzień wieczorem. Czuję, jak mnie przy tym trybie życia ogarnia otępienie. Dwa tematy symfonii zderzają się. Jeden z nich wyraża pęd ku podziwianym istotom, drugi opór tych istot. Ich walkę dla zachowania samotnej swej pracy, która jest ich szczęściem przeciwnym naturze i na której zależy im więcej niż na wszystkim w świecie. Splot tych tematów jest pełen dysonansów. Państwo Curie znosili bez skargi ubóstwo, przepracowanie, nawet niesprawiedliwość ludzką. Teraz po raz pierwszy w życiu przejawia się u nich dziwna nerwowość, rozjątrzając się w miarę, jak wzrasta ich sława. Piotr Curie do Georges Gouy, 20 marca roku 1904. Jak pan mógł zauważyć, los jest w tej chwili dla nas łaskaw, ale ta jego łaska nie obywa się bez wielu kłopotów. Nigdy nie byliśmy bardziej pozbawieni spokoju. Bywają dni, kiedy nie mamy czasu wytchnąć, a tak marzyliśmy o tym, aby żyć z dala od świata, jak odludki. Piotr Curie do Charlesa Edwarda Guillaume'a. Proszą nas o artykuły i odczyty, a za lat kilka ci sami, którzy dziś o to nas proszą, dziwić się będą, żeśmy niczego nie dokonali. Piotr Curie do Charlesa Edwarda Guillaume'a, 15 stycznia roku 1904. Drogi przyjacielu, mój odczyt odbędzie się 18 lutego. Dzienniki były źle poinformowane. Tej pomyłce zawdzięczam 200 próśb o kartę wstępu, na której nawet nie miałem siły odpowiedzieć. W sprawie odczytu u Flammariona bierność zupełna i nie do przezwyciężenia. Wzdycham do życia w czasach spokojniejszych i w kraju, w którym zakazano by odczytów, a dziennikarzy prześladowano. Maria Curie do Józefa Skłodowskiego. 14 lutego roku 1904. U nas nic nowego. Zawsze zamęt. Ludzie przeszkadzają nam w pracy o ile mogą. Obecnie zdecydowałam się na odwagę i wcale wizyt nie przyjmuję, ale i tak mi zawracają głowę. Bardzo nam się życie popsuło od czasu honorów i sławy. Maria Curie do Józefa Skłodowskiego, 19 marca roku 1904. Kochany Józiu, przesyłam ci najserdeczniejsze życzenia w dniu twoich imienin. Życzę ci zdrowia, powodzenia dla całej twojej rodziny, a także abyś nigdy nie zaznał takiej korespondencji, jaką się obecnie cieszymy i takich napaści, jakich jesteśmy przedmiotem. Od czasu tej nieszczęsnej Nagrody Nobla nic prawie nie mogliśmy robić. I zaczynam się siebie pytać, czy otrzymane pieniądze nam to nagrodzą. Bo ostatecznie ludzie, u których kupuję mięso, węgiel, cukier, etc. są bogatsi ode mnie, a nie doznają takich udręczeń. Zaczynam żałować, że wyrzuciłam całą tę korespondencję, bo warto ją było komu pokazać od czasu do czasu. Były tam sonety, poezje na cześć radium, listy różnych wynalazców, listy spirytystyczne, listy filozoficzne, a wczoraj jeden Amerykanin pisał do mnie z prośbą, abym mu pozwoliła konia wyścigowego ochrzcić moim nazwiskiem. Przytem naturalnie stos próśb o autografy i fotografie. Na 3/4 tych listów nie odpowiadam, ale tracę czas na ich czytanie. Rozdrażnienie, pesymizm. Powiedziałabym nawet gorycz tych listów nie myli. Uczeni stracili swój dawny wewnętrzny spokój. Zmęczenie spowodowane wysiłkiem, który przewyższał nasze siły, a który nam narzuciły złe warunki materialne naszej pracy, napisze później Maria Curie, powiększyło się z wtargnięciem sławy. Przełamanie naszego umyślnego odosobnienia było dla nas źródłem istotnych cierpień i miało katastrofalne następstwa. W zamian za to wszystko sława powinna była jednak przynieść państwu Curie pewne korzyści, a więc katedrę, laboratorium, współpracowników i tak bardzo upragnione kredyty na pracę. Bo nie tylko dziennikarze i natręci odkryli ową parę słynnych uczonych. Odkrył ich także wreszcie i Uniwersytet Paryski. Ale denerwujące oczekiwanie ciągle się jeszcze przedłuża. Wciąż nie wiadomo, kiedy spełni się to, czego Piotr i Maria pragną od tylu lat najgoręcej. Tu dotykamy jednej z zasadniczych przyczyn ich podniecenia. Francja jest krajem, w którym ich wartość uznano najpóźniej. Trzeba było dopiero medalu Davy'ego i Nagrody Nobla, aby Uniwersytet Paryski zaczął się krzątać dookoła katedry dla Piotra Curie. Dla obojga uczonych jest to nad wyraz bolesne. Odznaczenia, które przyszły do nich z zagranicy, jeszcze mocniej podkreślają fakt, że nad odkryciem nimi uwieńczonym musieli pracować w warunkach rozpaczliwych i że wcale nie wygląda na to, aby te warunki miały ulec szybkiej poprawie. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A za 6 minut w południe serwis Trójki. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights stay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone.